İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhaba. Günaydın, günaydın Ömer Günaydın. Hocam, günaydın Özdeş, günaydın Andrei, herkese günaydın. Ve yeni yayın döneminiz hayırlı olsun. Sürprizleri büyük bir heyecan, merakla bekliyorum. Bakalım neler çıkacak. Bu programdan sonra açıklayacaksınız değil mi? Evet, yeni dönemde epey 10-10.30 arasında da Didem'le bir araya gelip anlatacağız işte. Anlatmaya çalışacağız dilimiz döndüğünce ne yenilikler var filan diye. Hadi bakalım. Peki, ben o zaman oyalanmadan hemen şeye geçeyim, konuya geçeyim. Bu hafta, geçtiğimiz hafta daha doğrusu bayram haftasıydı. Cumhuriyet'in 99. yılı hafta sonu pek çok kentte, İstanbul'da özellikle büyük bir coşku içinde kutlandı. Hatta cumartesi akşam her iki yakada gerçekleştirilen muhteşem havai fişek gösterisi gerçekten neredeyse yanacaktık yani. Korkunç, muazzam bir gösteriydi. Aynı gün yerli ve milli otomobilimiz TOGG'un ilk akıllı otomobil üretimi modeli C-SUV seri üretim bandından indi ve Cumhurbaşkanımız bu Anadolu kırmızı rengindeki C-SUV ile tören alanına geldi falan. Ali Bilge'nin bıraktığı yer aslında şimdiki karikatür programı sabahtan beri anlattıklarımızın bir karikatürle özeti gibi olacak. öyle görünüyor. Şimdi geçen hafta hatırlıyorsunuz programımızı Dünya Otomobil Fuarı'ndan bir dört çeker, bir SUV'la yani spor amaçlı arazi aracı demiştik. Öyle bir karikatürle bitirmiştik. Ve yine Ömer Madra'nın 4x4 çeken oyları sonucunda bu şehir içi kullanımına uygun 4 çeker çevre düşmanı aracı da haftanın karikatürü olarak seçmiştik. Bu haftada kaldığımız yerden devam edelim diyorum. Evet. Evet. Peki TOGG'un yani açılımı nedir biliyor musun? TOGG. TOGG. Şimdi ona geleceğim. TOGG. Tamam. Karikatür gazete pencereden Bülent Çelik çizdi bunu ve yeni gurur kaynağımız TOGG'un lansman törenini çizmiş. Karikatürde otomobilin o Anadolu kırmızısı denilen rengini göremiyoruz çünkü üzerindeki branda henüz açılmamış. Sadece beyaz örtünün üzerindeki kocaman harflerle yazılı basılı TOGG yazısını okuyabiliriz. T-O-G-G. Otomobilin çevresinde ise karikatürde tabii mutlu mesut bazı vatandaşlar var. Hepsi de sarı tişörtler giymişler, kuşanmışlar. Tişörtlerin üzerinde de onların ACC harfleri basılı. Bu ACC zannedersem İngilizce açılımıyla yine Adaptive Cruise Control dedikleri bir sistem. Araçların hızını otomatik olarak düzenleyen ve sürücünün takip mesafesini korumasını sağlayan bir sistem. Yani vatandaşlarımız bu otomatik hız kontrol sisteminden gayet memnun ve mesut görünüyorlar bu karikatürde. Ancak karikatürde önemli bir ayrıntı daha var. Bu aracın çevresinde gördüğümüz 6 vatandaşın kıyafetleri bir tuhaf. Yani tişörtleri olsun, pantolonları olsun, çeşitli yamalar görünüyor. Üstelik bir tanesinin, soldakinin ayakkabısı bile yok değil mi? O vatandaşın ayakları çıplak ama yine de memnun ve gururlu görünüyorlar. Bu henüz ambalajı açılmamış C-SUV otomobilin yanında. Ya düşünüyorum da sakın burada bir kelime oyunu olmasın. Acaba TOGG. Araba TOGG, vatandaş aç. Aç. Araba TOGG, vatandaş aç. Ne dersiniz? Güzel bir gönderme olmuş. Ben bilmiyorum vallahi şeyi yani. Yani TOGG'un açılımını sormuştunuz da. Evet. TOGG yani TOGG. TOGG'uz. Vatandaş da aç. Aç. Bir bilgi ukalarla yapabilir miyim? Küçücük, minicik. Yani Cumhuriyet Gazetesi'nden alıntılıdım. O bilgilere göre yerli ve milli otomobilimiz TOGG'un motoru için Alman Bosch, bataryası için Çinli Siro, entegrasyonu için Alman EDAG, şasi sistemi için İngiliz Mira, bitmedi. Tasarımı için de İtalyan Pininfarina ile çalışılmış. Yani ne ilgisi varsa işte. Bilgi için. Yerli ve milliden biraz ufak bir sapma var herhalde ama o kadar olur herhalde. Peki Beynelmiler, beynelmiler. beynelmiler. Peki şey Evet. ne demek? Anadolu kırmızısı ben ilk defa duyuyorum. Anadolu ateşi. Duymamış mıydık daha önce? Anadolu ateşi vardı. Bu da kırmızısı işte yani. Anadolu kırmızısı. Kıpkırmızı. Yani güzel ya. Evet. Güzel. Neyse. Bu arada TOGG'un açılımını söylemediniz. Ben söyleyeyim. Türkiye'nin otomobili girişim grubu. Bunu da buraya not edeyim. Ben bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. Ben ortakların şeyleri zannediyordum. İsimlerinden ya da firmalarından baş harfleri falan bir araya gelmiş zannediyordum. Türkiye'nin otomobili girişim grubu. Güzel. Evet. Gurur duyuyoruz. Peki biz böyle gurur duyar ve Cumhuriyet Bayramımızın, Cumhuriyetimizin 99. yıldönümünü kutlarken dünyanın çeşitli ülkelerinde de başka bayramlar vardı ve halen de kutlanmaya devam ediyor. Mesela Amerika'da ve çeşitli Anglo-Sakson ülkelerde bugün yani 31 Ekim'de kutlanıyor Cadılar Bayramı. Artık bu iyice evrensel bir bayram görünümünde dünyanın pek çok ülkesinde kutlanıyor. Güney Kore'de biliyorsunuz maalesef büyük bir faciayla sonuçlandı bu. Muazzam bir facia Şu oldu. ana kadar 154 ölü diye okudum ben. Daha ilginç yine CNN'de okuduğum bir habere göre 3580 kişi de kayıpmış. O da anlaşılır gibi değil yani. Gerçi mükerrer kayıp bildirimleri falan oluyor, ondan olabilir diyorlar ama 3580 kişinin kaybolması Evet, çok büyükmüş yani korkunç, rakam. korkunç bir şey. Hindistan'da deseniz orada da bir bayram sonucu köprü çöküyor, 150 üzerinde insan ölüyor falan. Evet, üstelik de Hindistan'daki bakımdan geçirilip yeni açılmış. Bir hafta kadar önce açılmış o köprü. Yine bir bayram nedeniyle oluyor bu Bayram bizde. nedeniyle açılmış Evet, ama evet. iyi yapılmamış anlaşılan. Çok sayıda çocuk ve kadın var ölenler arasında Hindistan'daki Maalesef, köprüde maalesef, olarak. maalesef. Feci bir olay yani. Ve bu hafta yine konuyla bağlantılı maalesef işte bu kara mizah tabii. Güney Amerika kıtası ve Meksika'da da Ölüler Günü kutlanacak. Ama Ölüler Günü bu ölüleri anmak için düzenlenen bir festival. Ta Aztekler döneminden geliyor bu bayram. Ve Cadılar Bayramı'ndan farklı burada korkutma amacı yok kesinlikle. İskeletler ölen yakınları simgeliyor. Ölüler gününde geri gelen ruhlar için birçok yerde işte sunaklar yapılıyor. Ofrenda denilen bir takım şeylerde bulunuyor. İşte sunaklarda, bağışlarda bulunuyor. Ve bu sunaklarda ruhlar hayattayken sevdikleri yiyecekler, içecekler, eşyalar, hatta aile fotoğrafları falan konuyor. Coşkulu bir bayram oluyor bu da. Şimdi İtalyan karikatürist Andrea Pecchia, Ölüler Günü münasebetiyle Meksika'da düzenlenen bir sergiye çok güzel bir karikatür hazırladı. Benim çok hoşuma gitti. Bu karikatürde Pecchia, İki tane ünlü ressam, yine Latin Amerikalı iki ünlü ressam. Jose Guadalupe Posada ve Pedro Linares'in klasik eserlerinden esinlenerek bir tablo gerçekleştirdi. Karikatürün adını da Tehlike Altındaki Türler koydu. Şimdi karikatürü anlatayım. Ön planda çok renkli bir çam ağacı görüyoruz. Renkli bir çam ağacı. Muhtemelen yeşildir rengi, değil mi Özdeş? Peki, teşekkür ederim. Bu rengarenk çam ağacının öne çıkmasındaki en büyük neden, etken, arkada fonda olan diğer unsurların tamamen soluk gri olmasından kaynaklanıyor. Şimdi neler yok bu çok renkli çam ağacının arkasında? Yanmış, kül olmuş ağaçlar, halen alev alev yanmakta olan bazı ağaç gövdeleri, kesilmiş ağaçların yüzeyde kalan gövdelerini görüyoruz. Arkadaki tepeler ise tam bir yangın yeri. Fakat bütün bunlar geri planda ve dediğim gibi gri tonlarda, soluk. Aynen bu ressam Posada'nın resimlerindeki gibi. Karikatürün ana kahramanı olan yeşil ağaç, öndeki yeşil ağaç ise o çok renkli. Onda da Pedro Linares'in, ressam Pedro Linares'in havası var. Renkler aslında henüz yanmamış ya da kesilmemiş olan çam ağacına böyle can havliyle tırmanmaya çalışan bir takım canlılardan kaynaklanıyor, oradan geliyor. Yani bakın kimler tırmanmamış ki? Yani rengarenk bir papağan var ağacın tepesinde. Onun altında bir ağaç kakan görüyoruz. Bir dakika, resim gitti. Sağda bir kelebek görünüyor yine. Yılan, maymun, sincap, örümcek, fare. Daha sayamadığım bir sürü böyle hayvan. Hepsinin de gözleri korku içinde böyle açılmış. Hayatta kalan o tek ağaca sığınmışlar. Ve maalesef hepsi de bir şekilde üstten alev almışlar. Onlar da yanıyor. Ve bu işte alevler ve ağaç, bu hayvanların renkleri ağacın üzerinde bir renk cümbüşü oluşturuyorlar. Yine ağacın tepesinde renkli bir kuru kafa maskesi var. Yani Ölüler Günü'nün simgesi olarak Ölüler Günü'nde yok olan türleri anmak istemiş anlaşılan karikatürist Andrea Pecchia. Evet. Yok olan türler. Öyle bir türler var galiba. Evet, ve toplu yok oluştan bahseden de bir haberimiz, analiz vardı. Ona da azıcık değindik. Tam onu da Evet. tamamlıyor. Senin de söylediğin gibi. Evet, Bu evet. şeyin karikatür gibi, evet. Yine bu sabah bolca sözünü ettiğiniz 6 Kasım Pazar günü Mısır'ın Şarmenşeh kentinde başlayacak bir başka bayram, COP27 olarak adlandırılan 2022 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Bayramı kutlanacak. Bu vesileyle ben sizi yeni bir karikatür kahramanıyla tanıştırmak istiyorum. Gerçi tanıyorsunuz kendisini. Adı Rishi Sunak. Kendisi bu aralar özellikle de Büyük Britanya'da son derece revaçta. O belirgin ve keskin yüz hatları, parlak koyu siyah saçları, esmer teniyle ve o esmer teniyle tezat teşkil eden bembeyaz dişleri falan. Bir de çelimsiz ince vücudu, fakat buna rağmen kasıntılı bir duruşu var, böyle dimdik duruyor, arkaya doğru da şey etmiş. Reklam yapmak gibi olmasın, galiba Prada ayakkabıları var. Evet. Hiç gözünüzden kaçmıyor hocam. Biz Prada atarız bu atmıştı. planı. Şimdi yani Rishi Sunak gerçekten de başbakan olur olmaz karikatürcülerin gözdesi haline geldi. Eminim bütün çizerler onun Sedef'i Truss gibi kısa sürede bırakıp gitmesinden şu anda korkuyordur. Aman gitmesin. Güzel bir şey, konu mankeni çünkü. Sunak'ı çizenlerin arasında The Guardian'ın çizeri Dave Simons vardı geçen hafta. Simons'ın karikatüründe Rishi Sunak'ı gezegenin tepesinde bir başına ayakta dururken görüyoruz. Tıpkı az önce anlattığım karikatürdeki gibi dünya alevler içinde. Her iki yandan, her taraftan daha doğrusu alevler sarmış. İtfaiye birlikleri seferber olmuşlar. Hortumlarıyla bu kocaman yangını söndürmeye çalışıyorlar. Ve alevler bu arada hızla dünyanın tepesinde bekleyen Rishi Sunak'a erişmek üzere. O ise ne yapıyor? Bir eliyle COP27'ye katılım davetiyesini tutuyor. Diğer elini de klasik böyle ceketinin yan cebine sokmuş. Hiç de oralı değil. Prada pabuçları kirlenecek halbuki. Ne diyor? Üzgünüm fakat içeride daha acil işler beni bekliyor diyor. Evet, katılmayacakmış COP27'ye ve katılmayacağını açıkladıktan sonra da epey eleştirilere konu olmuş. Ve bir takım çevre grupları bu kararı sunağın iklim krizini ciddiye almadığı şeklinde yorumluyorlar. Nereden çıkarıyorlar canım? Kesinlikle öyle değil. Zaten Başbakanlıkta sunağın sonbahar bütçesi hazırlamak dahil diğer acil ülke içi işleri nedeniyle konferansa katılmayacağını açıkladı. Yani Dave Simons'ın karikatürü gerçeği gösteriyor işte. Daha mizah bunun neresinde? Evet, hiç. Değil mi? Yok. Ya aslında aradığımız mizahı bir başka İngiliz karikatürcü yine The Evening Standard gazetesinin çizeri Christine Adams'ın karikatüründe belki bulabiliriz. Bakın bu karikatürün kahramanı bir aktivist. O da son moda bir eylemle, günümüzün modası bir eylemle karşımızda. Eline böyle çok güçlü bir Japon yapıştırıcı diyoruz aslında. Çağdaş bir sanat eserine dayayıp yapıştırmış. Fakat bu aktivist o Monet'in, Van Gogh'un, Vermeer'in tablolarına falan ellerini ya da kafalarını yapıştıran, üzerlerine domates çorbası döken genç eğlencelerden biraz daha farklı, değişik. Bu kişi biraz daha yaşlıca ve kilolu. Elini yapıştırdığı sanat eseri ise kendinden de iri, kocaman bir çuval. Çuvalın içinde ise olsa olsa çil çil sterlinler var. Zira üzerinde yine kocaman bir İngiliz sterlini simgesi görüyoruz. Eline bu para çuvalına yapıştıran zat lacivert takım elbisenin üzerine bir de beyaz eylemci gömleği geçirmiş. Onu da biliyoruz o gömleği. Genç eylemciler bu gömleğin üzerine Just Stop Oil diye yazıyorlar kendilerini. İşte bu sanat eserlerinin önünde yapıştırırken kendilerini. Yani petrolü durdurun. Evet. Fakat bu eylemci, bu şişman eylemci Just Keep Oil yani petrolü tutun, muhafaza edin diye yazmış gömleğinin üzerine. Çok güzelmiş. Ben çok beğendim bunu. Mi? Değil mi? Adamımızın derdi petrolle ama aksine yani durdurmak istemiyor. Hele ki para çuvalından ayrılmaya hiç niyeti yok. Süper yapıştırıcıyla iyicene yapışmış. Küçük bir ayrıntı daha var. Belki de önemsiz ama adamın hemen yanı başında yerde bir de çanta var. Çantası duruyor. Bu çantanın üzerinde Shell firmasının logosu var. Olmayabilirdi de yani. Sanki bilemiyorum. Gereksiz bir detay mı? Yani. Evet. Tabii karlarını hatırlatmışlardır. Önce bu geçen hafta mı acaba Evet, karikatür? evet, evet. Geçen Çünkü hafta tabii. Shell'in 3. çeyrek karları açıklanmıştı. Rekor. Ha. Geçen yıla göre iki kat daha fazla kar. Daha sonra Total Enerji Fransız şirketi. O da öyle. Çok büyük karlar. İşte bu hafta sonunda Exxon Mobil açıklandı. Onlar da 20 milyar dolar sadece 3 ay içerisinde son 3 ayda kar elde etmişler. Orada da bir rekor vardı. Adam onun için biraz kilolanmış. Çuval da onun Büyümüştür. için biraz büyümüş böyle. Evet, bayağı Evet, büyük. evet, evet. Efendim yine bir başka İngiliz, bir diğer İngiliz karikatürist. Yine Guardian'dan Ben Jennings. Bu kez bir başka dolar milyarderini çizdi. Geçen hafta tabii o da. Bu karikatürün kahramanı da Elon Musk. Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın aylardır yılan hikayesine dönen ve Twitter'ı satın alma süreci nihayet sonlandı geçen hafta ve Twitter'ın hayırlısıyla yeni sahibi Musk oldu. Şimdi Ve Ben bütün Jennings eski CEO'larını, bütün şeylerini attı görevden. evet, Şey evet. yöneticilerini de ilk iş attı yani. İlk iş attı. Hatta bu özellikle hukuk ve hukuk politikalarından sorumlu Vijaya Gadde, değil mi? Öyle mi okunuyordu bilmiyorum. Esas 6 Ocak'taki kongre saldırısını düzenleyen grupları kışkırttığı gerekçesiyle Donald Trump'ın hesaplarının engellenmesini kararını veren kişi. İlk onu atmış. Hemen alır almaz. İkinci olarak da bir tweet atmış zaten. Çok hızlı bir şekilde bu bir komplo teorisi sonucu saldırı oldu Nancy Pelosi'nin evine diye. Temsilciler Meclisi Başkanı kocası Evet. çekiçle yaralandı. Onu da hemen izah etmiş Twitter üzerinden. Çünkü yanlışlık da olmuş aslında Pelosi Evet. darbelere maruz kalacaktı ama kocası çıkmış. Kadın yokmuş orada. Yokmuş. Ama Yok. bu yanlışlık üzerinde durmuyor şey. Elon Musk daha çok bambaşka bir olaydan bahsediyor. Nasıl? Yani iyi niyetli bir şey herhalde. Ha, iyi niyetli. İyi niyetli Evet çekiçle herhalde evet. öyle yani. Anladım, anladım. İnsanlar yapıyor. Pelosi'yi kocasından kurtarmak istemişler, iyi niyetli. Şimdi Ben Jennings'in karikatüründe Musk'ı astronot giysileri içerisinde uzaydaki kapsülün içinde keyif çatarken görüyoruz. Böyle ellerini başının arkasına kavuşturmuş, bacak bacak üzerine atmış. Yer çekimi yok tabii kapsülün içinde. O da boşlukta yatıyor. Böyle mutluluk içinde dinleniyor ve büyük hayaller de kurmaya devam ediyor herhalde. Çünkü hep büyük hayaller kurmuş Elon Musk. Arada da söyleniyor kendi kendine ya. Birinin Twitter'ı dünyaya geri getirmesine zamanı geldi diyor. Gülümseyerek tabii. Kapsülün içinde de yer çekimi olmadığından Musk'ın çevresinde uçuşmakta olan dolar banknotlarını da görüyoruz. Böyle yüzlercesi böyle etrafta uçuşuyor. Üşenmemiş Jennings bir sürü çizmiş böyle. Bir tane de küçük mavi kuş var. O da boşlukta zavallıcık ters yüz olmuş, şaşırmış yani. Bilmiyorum boşlukta yer çekimi olmayınca onlar kanat çırpabiliyorlar mı? Bu kuş ters yüz olmuş, midesi bulanmış, istifra ediyor, safra çıkıyor böyle gagasından. Acaba Trump'ın tweetleri midir bu kustuğu mavi kuşun? Bilmiyorum. Geri gelecek herhalde tweetler, onu ifade ediyor Ben Jennings. Kuş geri geldi diyor zaten şeyde. Hadi hayırlısı. Elon Musk öyle dedi. Kuşu serbest bıraktık dedi. Tamam, bize malzeme çıktı yine. Yaşasın. Peki, hızlanayım. Sırada Cumhuriyet Bayramı'nı cezaevinde kutlayan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı var. Terör örgütü propagandası yapmak ve Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlamasıyla Fincancı geçen hafta gözaltından alınmıştı, herkes biliyor. Fincancı'ya destek karikatürleri iki usta gurbetçi karikatürcümüzden geldi geçen hafta. Biri Norveç'ten, diğeri Almanya'dan. Firuz Kutal Norveç'ten çizerek bir portre paylaştı bizimle. Şebnem Korucu Fincancı'yı kısa saçları ve sol kulağından sarkan tek küpesiyle kameraya doğru böyle gülümserken çizdi. Çok güzel bir portre bu. Mavi bir bluzun üzerine lacivert bir eşarp dolamış boynuna Fincancı. Eşarpın üzerindeki desenler ise sıkılı yumruklardan oluşuyor. Bu da böyle bir mesaj. Firuz Kutal'ın Fincancı'nın eşarbıyla vermek istediği mesaj. Fakat yine de bu portrenin altına Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı hemen serbest bırakılsın diye el yazısıyla yazmayı ihmal etmemiş Firuz Kutal. Almanya'dan karikatürist ve grafik ustası aynı zamanda Erdoğan Karayel ise daha soyut bir çizim tercih etti. Karayel'in karikatüründe yan yana uzanan böyle kelepçelenmiş, daha doğrusu bir iple bağlanmış iki el görüyoruz. Bu ellerin sahibini göremesek de bunlar Fincancı isim geliyor. Elleri birbirine bağlayan ip ise aslında bir stetoskopun o iletici hortumu vardır. O hortum. Stetoskopun zaten kulaklığı bağlı ellerinin arkasında kalmış. Diyafram camı önde sallanıyor. Yani tam bir stetoskopla bağlı. fincan cimleri. Yani Erdoğan Karayel sadece Şebnem Korur fincancıyı değil, belki de bütün Türk hekimlerinin durumunu özetlemiş oldu bu karikatürüyle. Evet. Diyorum. Daha zamanımız kaldı. Birazcık hemen hızlanarak bitirelim istersen. Peki Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 9. ayında Moskova Kiev'i koruyucu silah olarak da adlandırılan bir kirli bomba hazırlamakla suçlamıştı geçen hafta. Kirli bombalar, hani ben bilmiyordum ama öğrendim işte, araştırdım. Geleneksel patlayıcıların yanı sıra radyoaktif malzeme de içeren bombalarmış. Yani patladığında havaya uranyum gibi bazı radyoaktif maddeler saçıyormuş. İçim rahatladı, nükleer bombalar kadar zarar vermiyormuş. Kanadalı karikatürist André Philippe Cotte tipik bir kara mizah karikatürü çizdi geçen hafta. Bu karikatürde evin salonunda babasının koltuğuna kurulmuş. Böyle elindeki elmayı ısırırken haber izleyen küçük bir çocuk var. Hemen yanı başında da kedisi. Televizyondaki spiker Rusya, Ukrayna'nın kirli bomba hazırladığını bildirdi diyor. Bunu duyan küçük çocuk arkasını dönüyor ve mutfaktaki annesine sesleniyor. Anne, temiz bomba nasıldır? Evet. Yorum yapmak istemiyorum. Zamanımız kalmadı. Hemen Brezilya'ya geçeyim. Brezilyalılar dün başkanlık seçimlerinin ikinci turu için sandık başına geçtiler. Ve bu sabah öğrendiğimize göre çok küçük bir farkla %51 gibi oyların %51'ini alan Lula da Silva seçimi kazandı. Son karikatür Osmani Simanka'nın, Brezilyalı karikatürcü Osmani Simanka'nın fırçasından. Seçim kampanyası boyunca Lula'yı desteklemişti Simanka. Seçime 2 gün kala çizdiği karikatüründe bu kez Bolsonaro'yu almış bir çöp sepetine sokmuş. Çöp sepetinin kapağını da yine göğsünde sarı şerif yıldızı olan Lula tutuyor. Lula hışımla kapağı Bolsonaro'nun kafasına geçiriyor. Fakat henüz tam olarak çöp tenekesinin içine sığmamış eski başkan. Etrafında böyle sinekler uçuşuyor ama o sanki direniyor, böyle işaret parmağını da sallayarak tehditler savuruyor. Tenekenin, çöp tenekesinin etrafında da yerde pek çok pislik görüyoruz. Ciddi pislikler böyle hep çevreye saçılmış. Daha da kötüsü, çöp tenekesinin dibinden bazı dikenli köklerin tenekeyi de delerek dışarı çıktıklarını görüyoruz. Bu dikenli köklerden birinin üzerinde de Bolsonarizmo yazılı. Yani Simanka diyor ki Lula seçimleri kazandı ama Bolsonarizm kök salmaya devam ediyor. Diye gösteriyor. Evet. Evet, bu da çok gerçekçi bir karikatür. Brezilyalıları politik şiddet ve siyasal kutuplaşmadan bakalım kim kurtaracak, nasıl kurtaracaklar. Zor bir dönem bekliyor Brezilya'yı. Evet. Peki hemen seçersek ben Özdeş de benimseyecek diye düşünüyorum. Christian Adams'ın The Evening Standard'da çizdiği o zengin adamın kendini büyük dağ sterlin pound'da çuvalına yapıştırdı. Yanında da şeyin bulundu. Petrole devam. Sadece elimizde tutalım diyen karikatürü seçtim ama sizin görüşlerinizi de bekliyorum. Just keep oil, yani evet, devam edelim Evet. petrole. Petrole devam ve domates çorbası fırlatmaya devam edelim. Eğlenceli oluyor. Abi bir sonraki karikatürde siz yapın. Onlar da zenginler petrol sıksınlar. diğer aktivistlere Valla bir sonraki karikatürü ben yaptım ama farklı. Onu da falan. çarşamba günü görürsünüz Tamam. gazetede. Peki. Peki, görüşmek üzere. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere. İyi haftalar, iyi yayınlar. Tekrar kutlu olsun yeni yayın dönemi. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.